pierwszego zastosowania obniżki 23,99. Promocja 24-30 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Żegnamy reklamy. Program Trzeciogórskich Radia Wtorek, 29 lipca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolumbijczyk stoi za dwoma pożarami z zeszłego roku, potwierdza MSWiA. Strażacy walczą z podtopieniami w Elblągu, trwa sprzątanie w pobliskim Torkmicku. Przyleciał z Białorusi i zniknął, poszukiwania tajemniczego drona na Litwie. Za dwoma podpaleniami w ubiegłym roku stoi Kolumbijczyk działający na zlecenie rosyjskiego wywiadu, tak ustaliła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 27-latek usłyszał zarzuty popełnienia czynu o charakterze terrorystycznym. Grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia. Jak ujawnił rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, Rosjanie werbują sabotażystów przez media społecznościowe, najczęściej komunikator Telegram. Jest to standardowe działanie służb rosyjskich. Szukają osoby czy osób, które mają jakieś przygotowanie wojskowe. Określany jest cel, określane jest miejsce, określane jest, jak to należy zrobić i jak to należy udokumentować. Też rozmawiałem z rzecznikiem Radomskiej Straży Pożarnej. Tam, proszę Państwa, doszło do podpalenia w czterech miejscach za pomocą koktajli Mołotowa. Ten Kolumbijczyk, 27-letni, też to dokumentował i przesyłał te informacje do swoich rosyjskich mocodawców. Do podpaleń doszło w maju zeszłego roku w Warszawie i w Radomiu. W obu przypadkach były to składy budowlane. Zalane posesje i ulice, uszkodzone samochody i sprzęt strażacki. To krajobraz po ulewach, jakie nawiedziły okolice Elbląga. W Torkmicku wylała niewielka rzeka Stradanka. Zalane zostało centrum miasta, a sieć obiegły dramatyczne filmiki ze sklepów i lokali gastronomicznych. Wszystko dość działo się bardzo szybko, relacjonuje Filip Wójtowicz, właściciel tamtejszej lodziarni. Nawet nie było czasu na jakąkolwiek reakcję ratowania aut, czy chociażby jakichś innych rzeczy, które były na ziemi. Zniszczyła całe wyposażenie lokalu, tutaj właśnie okoliczny sklep. Tak samo straż pożarna musiała te panie ewakuować. Na szczęście nikomu nic nie stało. Generalnie woda jeszcze nie opadła. Teraz będzie akcja wielkiego sprzątania. To nieciekawie to wygląda. Woda powoli już opada i zaczyna się szacowanie strat. Z podtopieniami i zaleniami strażacy walczą także w samym Elblągu. Po wystąpieniu z brzegów rzeki Kumieli zagrożony jest m.in. szpital. Młodszy kapitan Bogdan Grzymowicz z Elbląskiej Straży Pożarnej mówi, że woda stopniowo opada. Na terenie miasta Elbląga doszło do wystąpienia z koryta rzeki Kumieli. Natychmiast odpowiednie siły i środki zostały zadysponowane na miejsce zdarzenia. Na terenie pracuje 200 strażaków. Decyzją warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego zostały skierowane do miasta Elbląga plutony ratownicze z sąsiednich powiatów. Także optymistycznie na to patrzymy. Woda zaczyna powoli wracać do koryta i się stabilizować w swoim korycie. Do 8 rano straż pożarna interweniowała w Elblągu i okolicach około 300 razy. Drugi dzień trwa na Litwie akcja poszukiwania drona, który wyleciał z Białorusi. Niezidentyfikowany bezzałogowiec wczoraj o świcie został zauważony przez mieszkańców Wilna. Nie wiadomo, gdzie mógł spaść. Władze sprawdzają, czy maszyna w ogóle znajduje się na terytorium kraju. Zapowiadają też wzmocnienie ochrony granicy. Minister obrony Litwy Dovilė Šakalienė poinformowała, że przy granicy planowane jest rozmieszczenie akustycznych systemów wykrywania dronów. Rozlokowane mają być też dodatkowe siły obrony powietrznej. Zacieśniona zostanie współpraca ze Strażą Graniczną. Zdaniem dowódcy Wojska Litewskiego, generała Raimundasa Vaikšnorasa, szybki zakup radarów bliskiego zasięgu jest niemożliwy, gdyż sprzęt ten trafia przede wszystkim na Ukrainę. Litewskie służby zawiesiły na noc poszukiwania drona. Wczoraj prowadzone były w pobliżu miejscowości Kiernów, około 30 km od Wilna. Na dziś prezydent Litwy Gitanas Nausėda zwołał naradę poświęconą zagrożeniom związanym z wrogimi dronami. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Rekordowy ruch na Zakopiance. Rekord padł w niedzielę 20 lipca. Tego dnia wyjątkowo duży ruch panował też w innych tunelach na drogach ekspresowych w Małopolsce. Na Zakopiance w tunelu pod Luboniem Małym przejechało ponad 48 tysięcy samochodów, a na północnej obwodnicy Krakowa, w Dziekanowicach i w Zielonkach jest to ponad 40 tysięcy samochodów. Lipiec to początek wakacji, to zwiększony ruch turystyczny na małopolskich trasach i my te rekordy już widzimy. Mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Poprzedni dzienny rekord przejazdów tunelem na Zakopiance padł w czerwcu i wyniósł ponad 45 tysięcy pojazdów. Klimat. Prawie 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 14 w sieci jest więcej prądu niż potrzebują odbiorcy w całym kraju. Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza. Mimo ostatnich ulew w znacznej części kraju utrzymują się ostrzeżenia o suszy hydrologicznej, między innymi w dorzeczu Warty, Narwi i środkowego odcinka Wisły. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A wtorkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Najwięcej będzie ich na zachodzie. Miejscami deszcz na wschodzie i jeszcze w centrum opady dość intensywne i od 17 do 22 stopni. Zapraszamy do reklamy. Dostać gotówkę za swój samochód i dalej nim jeździć. Nareszcie! Szybko podratować finanse i odjechać z autem i gotówką. Nareszcie! Sprzedać samochód na mądrych zasadach, tak jak to robią w Europie. Nareszcie! Cash4Car. Nareszcie w Polsce. Zdobądź gotówkę za swój samochód i nie rezygnuj z jazdy. Tak jak tysiące zadowolonych klientów w całej Europie. Więcej na jadedalej.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po południu. Muzyczna poczta UKF. Piotrka Masierak, Anna Regulska, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa ponownie. Do 13:00 nasze ulubione piosenki na antenie Trójki. UKF, @polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Manamana. Manamana, manamana, manamana, manamana, manamana, manamana, manamana, manamana, manamana, manamana, Tak rozpoczęliśmy drugą odsłonę dzisiejszego wydania Muzycznej Poczty UKF-u w Trójce. To utwór, o który poprosił pan Tomasz ze Świętochłowic, pisząc tak: wczoraj skończyłem czytać książkę. Głos Wojciech Mann w rozmowie z Katarzyną Kubisiowską. No i właśnie prosił pan Tomasz o piosenkę Mana Mana z Muppet Show. No to mam nadzieję, że dobrze nam zabrzmiało i kolejne propozycje przed nami. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, nazywam się Milena i chciałam poprosić o piosenkę dla mojego taty, który wiedzie nas do Kołobrzegu i już bardzo mało nam zostało, ale już lekko przysypia i potrzeba coś mocniejszego. Jego ulubiony zespół AC Drinkers, jakąkolwiek piosenkę. We'll be right back. The Plastic Heart to zespół Acid Drinkers, płyta The State of Mind Report, 1996 rok. Czyli Titus, Lica, Popcorn i Ślimak w tym znakomitym czasie dla Acid Drinkers. Chociaż właściwie oni mieli zawsze wspaniałe czasy, wspaniałe płyty. Zabrzmiało to doskonale. Pump the Plastic Heart. Utwór, który za rok skończy 30 lat. 1996 rok, przypomnę, The State of Mind Report. I właśnie od tego jest Muzyczna Poczta UKF-u, aby Państwu pomagać, także w podróży. Kiedy trochę brakuje energii, to wtedy najlepiej się zatrzymać gdzieś na poboczu, na parkingu, posłuchać Trójki, wypić kawę i ruszyć w dalszą drogę z Muzyczną Pocztą UKF. ukf@polskieradio.pl, a także 22,7 trójek. Dzień dobry. No, stały słuchacz Waldemar się kłania z Rądka Zdroju. Ja bym chciał taką piosenkę takiego zapomnianego wykonawcy, który nazywa się Terry Jack. Piosenka zatytułowana jest Season of the Sun. Bardzo fajny przebój z 1973 roku. No i pozdrowieniami dla wszystkich, którzy czekają na prawdziwe ciepło jeszcze w tym roku. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring's in the air, little children everywhere, when you see them I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons. And help me find the sun. And every time that I was down, you

z tamtej płyty, o ile mnie pamięć nie myli. ukf@polskieradio.pl. Następny list jest krótki, od pani Elizy. Od pani Elizy, która z Lubania nas pozdrawia i prosi o utwór Summer Wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled too. The song that I had only sang for just a few. She saw my silver spurs and said, let's have some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Piosenka ma już 18 lat. Naprawdę, naprawdę 2007 rok. Sprawdziłem. Summer Wine, Natalia Avalon i Ville Valo. Wokalista, lider fińskiego zespołu HIM. To był taki naprawdę spory przebój tamtego lata, 2007 roku. 28 minut po południu, do 13 czekamy na Państwa kolejne zgłoszenia. ukf@polskieradio.pl, choć ten adres mailowy czynny właściwie 24 godziny na dobę. ukf@polskieradio.pl. Za to nasz telefon 22 i 7 trójek, w sprawie muzycznej poczty UKF-u latem, od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13, bo to pora nadawania tej audycji w Trójce. 22 i 7 trójek. Sebastian, dzwonię z Choczewa, z gminy, gdzie ma być budowana elektrownia jądrowa. Prosiłbym o pozdrowienia dla wszystkich zwolenników budowy elektrowni, oczywiście słuchaczy Trójki i kawałek muzyczny Laocze Wojenka. Może ja, może ty. Licz od nowa, raz, dwa, trzy. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nie. Kłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nie. Zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Album Dzieciom. To już 10 lat minęło. 2015 rok, płyta zespołu Laocze i Wojenka. Zespołu, który zawiesił działalność. Takie są oficjalne dane. One się nie zmieniły od kilku lat. Natomiast ta historia ma swój ciąg dalszy, o czym się mogliśmy przekonać choćby na ubiegłorocznym koncercie Spiętego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spięty gra koncerty, wciąż wydaje płyty solowe, właściwie z zespołem, ale jako Spięty. Proszę wybrać się na jeden z nich, to doskonale Państwo się przekonają o prawdziwości tych słów. Takich mianowicie, że ta historia ma swój ciąg dalszy. Muzyczna poczta UKF-u do 13 w Trójce. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Ja bym chciał zamówić dla swojej Beatki od Darka numer Styx Snowblind. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Show me of love. But now the lines are clear enough. Life's not pretty, even though I try so hard to make it so. Mornings are such cold distress. How did I ever zespół Styx i Snowblind, czyli jeden z tych mniej znanych utworów. Cieszę się, że państwo w muzycznej poczcie UKF-u sięgają także nie tylko po te oczywiste, wielkie przeboje wykonawców naszych ulubionych, ale i takie piosenki jak właśnie ta Snowblind, zespół Styx przed chwilą. Muzyczna poczta UKF-u od poniedziałku do czwartku w Trójce, od 11 do 13 w edycji letniej. Kolejny list UKF @polskieradio.pl jest taki.

pewnie zostanie sam. Czasami potrzebne są takie momenty zadumy i chwile wytchnienia jak ten, prawda? Pod niebem zespół Raz, Dwa, Trzy w muzycznej poczcie UKF-u. Tym bardziej, że przed nami kolejne propozycje od państwa. ukf@polskieradio.pl, list od pani Róży. Dzień dobry, jesteśmy z tatą w trasie do Biskupic i bardzo chciałabym zrobić mu niespodziankę, zamawiając piosenkę, więc proszę o utwór TNT zespołu AC/DC. grudzień 1975 roku zespół AC/DC w składzie Angus Young, Malcolm Young, Bon Scott, Phil Rudd i Mark Evans. Dziś w muzycznej poczcie UKF-u. Fanom takich dźwięków przypomnę, że dziś, a właściwie tak na przełomie dziś i jutro, bo chwilę po północy z wtorku na środę w Trójce jak zawsze, Jarek Szubrycht i jego audycja Ciężko na sercu. To już za 11.13. Muzyczna poczta UKF-u. Jeszcze kilka piosenek nam się zmieści do 13.00. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Ja chciałbym poprosić o piosenkę dla mojej żony zespołu Depeche Mode, Personal Jesus, która właśnie tonie w papierach, ci się z bitami przed urlopem wyrobić. Natomiast ja wracam do domu, zostało mi 800 kilometrów i też przyda mi się starcie. Reach out, touch faith. Depeche Mode w muzycznej poczcie, która dobiega do końca. Piotrka Masierek, Anna Regulska, Mariusz Owczarek. Dziękujemy za to spotkanie. Po 13.00 tu Myśliwiecka 357 i Michał Nogaś. No i jeszcze jedna piosenka od Państwa. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Tu mówi słuchaczka z Łodzi. Stała